कम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृता। जटा पर गंग वह दिन रात डाक डमरू ना डम डमा। जय शक्ति केरो साथ जटा पर गंग वह दिन रात डाक डमरू ना डम डमाल। शंख ना नाद करे छे शिव ने बजो जीव दिन रात। भोलान तब बजो जीव दिन रात। शिव ने बजो जीव दिन रात। हे भोला ने बजो जीव दिन रात। शिव ने बजो जीव दिन रात। शंका मृगमद पंका घम घम घमका घुघरू का ढोलू का ढंका होवत हंका डम मम डंका डमरू का। नाचतनी शंका मृगमद पंका घम मम घमका घुघरू का ढोलू का ढंका होवत हंका डम मम डंका डमरू का। जय देव जय जय देव जय देव सिद्धेशा हरण कलेशा मगन हमेशा माहेशा भोलेनाथ महादेव। जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबि लंबिताम्बुजंग तुंग मालिकम टमट टमट टमट निनाद वट मर्वयम चकार चंग तांडवम तनोतु न शिव शिव शिव। वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगत दगत दगत स्वर्णलाट पट भाव के किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम। भयंकर भूतल नाथ कदम करते नखते बलगे तल अंबर बाधाय बंकर गाजुक जंगर फांगते डंगर बाज डंगर शंकर दे कैलाश सरे पर मैं हर मोद धरी पुष्पालन काम प्रजानन नाच करे